Tretia pieseň. Hrozba zaniku národa oslých hlav, alebo Soma Soma. Existuje ešte niekto, čo nehľadí iba na seba? Len a iba pre mňa všetko, pre tebe už nič netreba. Thank you.